είναι ξεκάθαρο πια ότι με τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξιολόγηση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από την μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ελπίζω ότι θα υπάρξουν εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα υποβοηθηθούν και από την πολιτική πλευρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να διευκολύνουν την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να πάρθει πριν από την 1η Μαΐου. 1η Μαΐου, 2 Μαΐου, 3 Μαΐου, την 1η Μαΐου, 4 Μαΐου, 1, 2, 3, 4, 5 Μαΐου. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. 6 Μαΐου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Μαΐου. 8 Μαΐου. 9 Μαΐου. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. 10 Μαΐου. Την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να πάρθει πριν από την 1η Μαΐου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έτσι λοιπόν, σήμερα που έχουμε έχουμε συμπληρώσει 3 μέρες ανάπτυξης. Προβόκατιβ ήταν το τραγούδι, γιατί έπρεπε να το τελειώσουμε στο 3 Μαΐου. Πώς ήταν το τραγούδι? Προβόκατιβ. Α, που να το τελειώσουμε. Το πήγαμε λίγο στο παραπάνω. 3 Μαΐου, περίμενα, αύριο έχει 4 και αν αύριο έρθει ξαφνικά. Το κανονικό τραγούδι τελειώνει 5 Ιουνίου. Έχεις δει ανάκαμψη να έρχεται στις αργίες? Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς. Και χρόνια πολλά. Είμαστε live εδώ, ζωντανά. Σπαταρούμε. Στο στούντιο του Real. Ακούστε μας πριν βρωμήσουμε. Ναι. Εμείς γυρίσαμε, εσείς τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω έξω. Μόνο ετοιμάζετε να ρίξει κάτι καρέκλες εδώ στο Μαρούσι. Μόνο η αστυνομία έχει πάρει μέτρα για επιστροφή. Δεν επιστρέφει κανείς, δεν θέλουν. Θα έρθουν. Δεν θα έρθουν. Κάθονται στα χωριά να γλεντήσουν να την ανάπτυξη. Να μην έρθουν. Γιατί? Να μην έρθουν. Δεν έχει εκεί. Σωτηρία εδώ. Καλύτερα είναι εκεί. Είναι ωραία, είναι ωραία έξω η δρόμη, είναι η αλήθεια. Όχι για μας. Και για αυτούς και για όποιους λείπουν είναι ωραία. Και αυτοί εκεί δεν θέλουν να είναι. Εκεί όλοι να είναι εκεί. Οπότε εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ. Αυτοί εκεί μια χαρά. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Και τώρα ελάτε εδώ, γιατί έρχονται και, όπως έρχεστε εσείς, έρχεται και ένα ασφαλιστικό. Μάλλον Δευτέρα Τρίτη θα ψηφιστεί, από ό,τι λένε οι γραφές. Για να έχουμε και ασφαλιστικό, να πάρουμε συντάξεις κάποια στιγμή. Ναι, ένα ασφαλιστικό που είναι για πόσο καιρό είναι? Γιατί θα ξαναχρειαστεί για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Για να έχουμε ασφαλιστικό για ένα χρόνο. Παιδιά. Όλη η χώρα για ένα χρόνο πάει. Α. Από μνημόνιο 3 σε μεσοπρόθεσμο, που θα έρθει κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λένε το μεσοπρόθεσμο, είναι και μετά το 4ο μνημόνιο. Μνημόνιο 3S. Το μεσοπρόθεσμο είναι βλακή, είναι πασοκικά αυτά. Τι είναι αυτά που λες? Παίρνουμε γραμμή από την Apple και φτιάχνουμε ανάλογα τα μνημόνια. Το 3S είναι το εξελιγμένο μοντέλο. Θα πατήσουμε ένα update στο κινητό, τσαπ, κολόχερο. Θα έρθει τέτοια, πώς έρχεται η. Πώς το ανάπτυξη. Η αναβάθμιση. Α, η αναβάθμιση. Η αναβάθμιση. Το update, παιδί. Δεν συνοούμαστε αγγλικά. Εγώ θέλω τα αγγλικά να τα καταλάβουμε. Στο στρατηγάκι με τον Καμένο πήγαινε. Ναι, ναι. Και τον Τσίπρα. Και τον Τσίπρα. Και τον Τσίπρα. Αυτές τις δηλώσεις εδώ ο Καμένος που είχε πει ότι πρωτομαγιά της είχε κάνει στην Αμερική όταν είχε πάει πρόσφατα. Είχε περιγράψει αυτή την πρωτομαγιά που μας πέρασε ότι θα τελειώσουμε με τα μνημόνια. Όχι, θα έρθει η ανάπτυξη. Είχε πει αυτή. Ναι, ναι, ναι. Είπε αυτή την πρωτομαγιά. Αυτή την πρωτομαγιά είπε την πρωτομαγιά. Είπε την Πρωτομαγιά. Αυτή. Όταν και εννοούσε την 1η Μαΐου ή την αργία της Πρωτομαγιάς, άρα σήμερα. Μήπως είχε τράτο. Ή τον εορτασμό, άρα την Κυριακή. Ας πούμε. Το σημερινό είναι δώρο της κυβέρνησης, έτσι, σε όλους. Αφού δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα άλλο, πάρτε μια μέρα επιπλέον, καθίστε. Απολαύστε διακοπές Πασχαλίνες. Δεν πληρώνεστε που δεν πληρώνεστε. Ναι, δηλαδή, ή θα πληρωθείτε μετά από ένα δίμηνο στην καλύτερη, ναι, ναι, ναι. Ή τρίμηνα αλλού, εξάμηνο, πουθενά αλλού. Περισσότεροι δεν πληρώνεστε. Περισσότεροι δεν πληρώνεστε. Και που πληρώνεστε, τα παίρνουμε εμείς ως κράτος πάλι για άλλη μια φορά. Και όσα αυτό. Δεν πήραμε με τα προηγούμενα νομοθετήματα, θα τα πάρουμε τώρα με το ασφαλιστικό και το φορολογικό που έρχονται τη βδομάδα που έρχεται. Και είναι κάθετη. Βλέπω τους βουλευτές. Έβλεπα ένα βουλευτή σήμερα το πρωί και λέει: εμείς δεν θα ψηφίσουμε επιπλέον μέτρα. Έτσι. Τι δεν θα ψηφίσετε? Έχετε ψηφίσει ήδη. Τα έχετε ψηφίσει. Όχι, και θα άλλα. Τα κάνετε και θα ψηφίσετε ξανά άμα χρειαστεί. Μήπως είναι τους 53. Γιατί εκτίθενται όλοι αυτοί? Γιατί το είναι επάγγελμα πια. Αυτό είναι το επάγγελμα. Ρόμπα. Τι ναι. Δουλειά κάνεις, ρόμπα. Ρόμπα. Δουλεύω ρόμπα. Στο τμήμα ξεκούμποτη. Είμαστε στο τμήμα ξεκούμποτη, στο τμήμα δεμένη. Στο τμήμα ξεκούμποτη. Ωραία, είναι εδώ. Είμαστε και οι δύο μαζί, έτσι για να μπούμε και εμείς, επειδή λείπαμε ομαλά-ομαλά σε όλο αυτό. Παύριο θα έχουμε κανονική ροή, όπως τα γνωρίζουμε. Η Αθήνα τη βλέπετε. Όσοι είστε εδώ, όσοι δεν είστε, δεν είναι πολύ χαλαρή. Ανοιξιάτικο ο καιρός, όπως και η διάθεση. Έφυγαν αρκετοί να κάνουν ό,τι μπορούν και να πάρουν ανάσες Ελευθερίας, ψηλό καλό καιρό είχε γενικότερα, από το χτες το ψιλοχάλασε κάπως. Ναι. Οπότε έγιναν όλα όπως πρέπει, με ήλιο, ο επιτάφιος, η ελευθερία στις δόσεις που πρέπει, ανάσες, ναι, όπως είπες, ναι, ναι, είναι αρκετό πάντα να ανέμεις. Γενικότερα ανάσες, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Να πάμε με ένα τραγούδι, λέω, επειδή είναι και μέρα πάμε, τέτοια. Να πέρασες κάτω από τον τέτοιο, θα σε ρωτήσω από τον επιτάφιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν χώραγα, ήταν χαμηλός. Ποιοι τον σηκώνανε? Δεν θυμάμαι. Στις πλάτες τους οι ασφαλισμένοι, μήπως, και ήταν στα γόνατα. Ναι. Ήταν ναι, Έλληνες ψηφοφόροι, ναι, ναι, και είχαν ναι, ένα επιτάφιο στην πλάτη. Αυτό, αυτό ναι, περίπου. Επειδή λοιπόν είναι Πρωτομαγιά σήμερα και καλά τάχα μου, ναι, ή μάλλον είναι μεταφερόμενοι αυτά τα παλιά προσωπικά, πόσο μας είχαν λείψει, που μεταφέρεται μια αργία και την πάμε πέρα δόθε. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι. Ο τίτλος είναι σχετικός με τα σημερινά. Ποια σημερινά δηλαδή? Με αυτά που έγιναν την 1η Μαΐου κάποτε και με αυτά που δεν γίνονται πια τώρα, ενώ θα έπρεπε και υπάρχουν όλοι οι λόγοι και οι προϋποθέσεις για να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν παλιά τώρα. Τίτλος του τραγουδιού, Λαλέγκα, το Συνδικάτο. Το Συνδικάτο. Che ci avete dato orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia, e voi gli altri signoroni che ci avete dato orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Oh, oh, Dio, Dio, là, e la Lega crescerà, e altri lavoratori, e altri lavoratori. Oh, Dio, Dio, là, e la Lega crescerà, e altri lavoratori. Vogliamo la libertà, e la libertà non viene perché non c'è l'unione. Grumiri col padrone, grumiri col padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Grumiri col padrone, sono tutti a ammazzare. Oh, Dio, Dio, là, e la Lega crescerà. E altri lavoratori, e altri lavoratori. Vogliamo la libertà. Bandi volano, la Lega crescerà. Banchiere rossa, banchiere rossa. Bandi volano, la Lega crescerà. Banchiere rossa, vogliamo la Καλώς σας βρήκαμε, ξένοι. Εμείς εδώ λείπουμε κιόλας αρκετές μέρες, γιατί έτυχε εκείνη η απεργία των δημοσιογράφων. Μας ήρθαν όλα ανάποδα. Μια χαρά ήταν. Ναι, αυτή η απεργία ήταν κάπως εκεί. Πολύ συζήτηση προκάλεσε. Γίνονται οι απεργίες και πρέπει να γίνονται. Είναι το έσχατο μέσο διεκδίκησης των πολιτών, όλων των επαγγελματικών κατηγοριών, όταν νιώθουν ότι αδικούνται, πλήττονται για τους γνωστούς λόγους. Αλλά θέλει και μια προετοιμασία όλο αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή το να κάνεις και διαρκείας απεργία, όπως την είχαν διεκδίξει. Στο ξεκούδουνο δεν πρόκειται να... Ναι, θέλει μια διαρκείας... και μια κορύφωση, θέλει δηλαδή, και μια... όλα αυτά θέλουν, αν δεν έχει προετοιμασία πραγματική, προετοιμασία σημαίνει και συσκέψεις στους χώρους δουλειάς, από πριν, τα σωματείο να πάει να εξηγήσει, να οχυρώσει, να κάνει καταγραφή δυνάμεων, να βάλει τα στάδια πρώτο, δεύτερο, τι θα γίνει αν δεν πάει κάτι καλά, αν μας κάνουν πρόταση, αντιπρόταση, μέχρι πού μπορούμε να το πάμε. Τέτοια δεν γίνανε. Θα μου πεις, δεν γίνονται και σε μάχημους κλάδους, όχι στους δημοσιογράφους. Αλλά επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και είναι μάλλον το πιο σοβαρό θέμα που έχουν αντιμετωπίσει οι δημοσιογράφοι τα τελευταία 20-30 χρόνια. Γιατί πρόκειται για το ταμείο, είναι ένας κλάδος που είχε ένα καλό ταμείο μέχρι πρόσφατα και τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το καλό ταμείο. Από τα λίγα καλά και κρίμα που λίγα ήταν καλά, καλό. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ας μην υπάρχει και ένα καλό ακόμα. Ναι, γίνεται μια εξίσωση προς τα κάτω όμως, όχι αντί να ανέβουν όλοι. Η διαφορά σχέση με τα άλλα είναι ότι το λέει και το μήνυμα εδώ της ΠΟΕΣΥ που ακούγεται ότι είναι από τα ταμεία που δεν έχει να κάνει με το κράτος. Ναι. Δηλαδή είναι καθαρά από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Ναι, εντάξει, γίνεται μια κουβέντα για το αγγελιώσιμο. Αλλά έχει μια προϊστορία. Εν πάση περιπτώσει, μια απεργία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και ειδικά σε τέτοιους κλάδους που είναι η ενημέρωση. Δηλαδή εκείνες τις μέρες, τις τέσσερις, πόσες ήταν, τρεις-τέσσερις που δεν υπήρχαν την προηγούμενη εβδομάδα μέσα ενημέρωσης, ένας ωφελημένος ήταν η κυβέρνηση. Δεν λέω, εντάξει, πρέπει να διαπεργήσουν και οι δημοσιογράφοι να δείξουν την έντασή τους, την αποφασιστικότητά τους και άλλα, όχι μόνο να απεργήσουν και παραπάνω πράγματα, αλλά κοιτάς και τη χρονική στιγμή. Δεν είχε μάθει κανείς τι έλεγε αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Είναι ιδιαίτερος κλάδος, θέλει μια μελέτη, εν πάση περιπτώσει. Παίζει ρόλο ποιος ωφελείται, λοιπόν, ανάλογα με τις αποφάσεις. Παίζει ρόλο ποιος ωφελείται για να καταλάβει. Ίσως για να καταλάβει και τι συμφέροντα εξυπηρετώνται για να γίνει. Συνέδριο και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είδαμε τον Κυριάκο. Δηλαδή, κόψαν τα κανάλια να δούμε τον Κυριάκο, δηλαδή, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ωφελείται η κυβέρνηση, χάνει η αντιπολίτευση, ας πούμε. Ναι. Γιατί χάσαμε τον Κυριάκο. Με έναν τρόπο έγινε το σύστριγγλο εκεί πέρα. Είχε ωραία πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ο αγώνα πάει. Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το χάσαμε αυτό. Είναι συλλεκτικά. Ήταν δίπλα-δίπλα ο Κωνσταντίνο με το Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι, όντως. Ο Σαμαράς πιο και ξινός. Ναι, και ο Καραμάλης βρεθήκαν όλοι μαζί. Είπα, ο Καραμάλης Κωστάκης εννοούσε. Αυτό εννοούσε. Ναι, νόμιζε τον Κωστάκη από του Σαρβίλα. Όταν είπε Κωστάκη. Μάλιστα. Όχι, το είπα έτσι. Λογικά, σε πήγε το Πάσχα. Να μιλώσω λίγο τον Καραμάλη γι' αυτό. Ναι. Όχι. Οπότε όλα όμως πάνε την επόμενη εβδομάδα γιατί το ασφαλιστικό σύμφωνα με τις πληροφορίες, ειδήσεις κτλ. Έρχεται την Δευτέρα στη Βουλή. Τρίτη, από ό,τι λένε όλες οι ενδείξεις, θα έχει ψηφιστεί από αυτή την ηρωική κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ που δεν θα πέφταν ποτέ στα τέσσερα, που δεν θα έκαναν ποτέ ό,τι τους έλεγαν οι ξένοι, που δεν θα έφερναν μνημόνιο, θα σκίζαν και τα προηγούμενα. Σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι πέσαν στα τέσσερα. Σημαίνει. Μπορεί αυτό να σημαίνει άλλη στάση. Όχι, αυτό γιατί σημαίνει. Γιατί είναι και καλά στα τέσσερα. Αυτό γιατί σημαίνει. Αν ρωτήσεις τους καμένους, τους πούνε δεν ήταν στα τέσσερα. Στα ήταν αλλιώς. Ήταν άλλη στάση. Στα έξι και εννιά μαζί. Κάπως. Και αυτοί με την ψήφο τους καταστρέφουν. Αυτό που έχει απομείνει σε αυτόν τον τόπο, ό,τι έχει απομείνει, έρχεται η χαριστική βολή, το τρίτο μνημόνιο και πάμε ακάθεκτη για το τέταρτο. Γιατί ρε θύμια αυτοί μας φέραν ως εδώ. Όχι, αλλά αυτοί μας πάνε ως εκεί. Γιατί τους βγάζεις λάδι. Αυτοί μας πάνε ως εκεί, αυτοί μας πάνε παραπέρα και δεν ανέτρεψαν τόσο εδώ. Συνεχίζουν κανονικά ότι ακριβώς τι διαφορετικό θα έκανε ο Μητσοτάκης αν ήταν πρωθυπουργός. Να τον δούμε. Ή ο Σαμαράς αν ήταν πρωθυπουργός. Αν τον Σαμαρά τον είδαμε. Δεν θα έφερνε τρίτο τον είδαμε. Δεν προλάβω να τον δούμε, έφυγε. Το θέμα τι είναι, να βγάζουμε καινούριου για να φέρνει ο καθένα το δικό του καινούριο μνημόνιο. Αυτό είναι. Μάλλον ναι, γιατί όποτε αλλάζει η κυβέρνηση έχει και ένα μνημόνιο. Δεν έτσι κρατάει μια σταθερή. Ναι. Μα άμα έρθει ο Κούλης όποτε έρθει. Όχι, θα να μην έρθει. Μνημόνιο. Να στηρίξουμε ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνουμε. Τι να. Να στηρίξουμε ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνουμε. Να μην αλλάξει κυβέρνηση, να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να φέρει να αυτό έρθει... το τέταρτο. Όχι, δεν θα το φέρει, θα είναι αυτό. Δεν θα μπορεί. Το ερώτημα θα είναι αυτό. Δημοψήφισμα. Θέλετε το έχουν τέταρτο. Έχουν τσίπα οι άνθρωποι, δεν θα φέρουν. Ξέρεις ποιο πρέπει να είναι το ερώτημα στο δημοψήφισμα, το προσεχές οπότε γίνει, ναι. Γιατί έχουμε μάθει να κάνουμε τέτοια. Θέλετε το τέταρτο μνημόνιο να το φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Α, και αυτό. Ναι. Ωραίο ερώτημα. Θέλετε εκλογές ή όχι. Όχι, όχι, όχι. Εκλογές θέλουμε και δεν θέλουμε, εξαρτάται. Αλλά επειδή θα έρθει ένα τέταρτο μνημόνιο, ήδη το συζητάνε και το. Θέλετε στο τέταρτο μνημόνιο να φοράτε καλοκαιρινά ή χειμωνιάτικα. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή είναι τέτοιες ερωτήσεις θέλει. Αυτά είναι ωραίες ερωτήσεις. Τι σε βολεύει. Μόνο για αυτά πια πρέπει να αποφασίζει ο λαός, γιατί τα υπόλοιπα έχουν αποφασιστεί από αλλού. Έχετε κανονίσει κάτι για το καλοκαίρι να το κάνω μετά. Ας πούμε ναι, το μνημόνιο, ναι, το δημοψήφισμα. Πότε θέλει, βολεύει. Γιατί θέλει. Πέρσι μας έφυγε από προετοίμαστος και βρίζαμε όλοι το βαρουφάκι για το 60 ευρώ και που δεν φεύγαμε. Τέλος βλέπω εδώ και τα. Φέτος ποιος θα φταίει τη διαπραγμάτευση. Πάει ο Βαρουφάκης. Ε. Πάει ο Βαρουφάκης. Ο Τσακαλώτος. 53. Α. Τον είχε πάρει στην Αίγινα εκεί για να του κάνει ψιστήρι από ό,τι έμαθα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ στο Twitter ένα μήνυμα. Ναι, ναι. Κάτι για την επανάσταση θα ακούσουμε σήμερα ή θα το ρίξουμε στην πυρίμπα. Έχουμε και για επανάσταση. Και μπυρίμπα. Έχουμε και μπυρίμπα. Με ατού. Τα πάντα παίζουμε. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Ναι. Επιτέλους λέει: καλώς τους μας λείψατε. Εντάξει. Λέει ένας άλλος: πήρα καφέ, έβαλα φαρδιά ρούχα, αρχίζει η ελληνοφρένεια. τον καφέ να τον καταλάβω. Τι χρειάζεται το φαρδί το ρούχο για Ελληνοφρένη. Δεν ξέρω πώς το έχει στο νου του και τι κάνει όταν ακούει Ελληνοφρένη, είναι δικό του. Έχω ακούσει διάφορα. Τέλος πάντων. Έχουν τα δικά τους θέματα. Το έχω εδώ από την οθόνη, αλλά. Πες και για τα μηνύματα. Πού στέλνουμε, να στέλνει ο κόσμος. Ναι. Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ναι, μπράβο. Για μηνύματα αυτό. Θα τα έχετε ξεχάσει. Πες και το άλλο. Στούντιο παπάκι realfm.gr για email. Σας βλέπουμε και στο. Παντού. Twitter, στο Twitter και στο επειδή Facebook. Σήμερα γιορτάζουμε Πρωτομαγιά, σύμφωνα με την απόφαση κυβερνήσεως, ναι. Και επειδή δεν ήμασταν προχθές να την γιορτάσουμε, να θυμηθούμε λίγο έτσι μια παλιά Πρωτομαγιά του 36 για την ακρίβεια, όπως είχε εορταστεί η λέξη εισαγωγικά, πάνω στην Θεσσαλονίκη, με τα γεγονότα που είχαν γίνει εκεί, που είχαν και νεκρούς, η κυβέρνηση μεταξά τα έκανε αυτά τα ωραία. Καλά, τότε ήταν έτσι για όλη αυτή τη δεκαετία και μετέπειτα, τις μετέπειτα δεκαετίες έτσι συνηθίζονταν να αντιμετωπίζονται οι εργατικές κινητοποίησεις. Όλο αυτό το σκηνικό όπως συνέβη εκεί ήταν αιτία να έχουμε όλοι εμείς οι μετέπειτα Έλληνες ένα κορυφαίο έργο λογοτεχνικό, τον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, και τη χαρά βεβαίως που μας τον έδωσε και μελοποιημένο ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Ρίτσου να περιγράφει εκείνες τις εικόνες. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν χωρίς που κλαίω και δεν σαλεύεις δεν γρυκά. Φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου νησέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Ανοίξει γε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Γλυκιά ζεστή κι αντρίκια όσα όσα μύθε του γυαλού δεν φτάνουν τα χαλίγια. Όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος η φωτιά μας και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος η φωτιά μας. Εδώ Ελληνοφρένεια. Πού? Υπάρχουν και άλλοι έξω. Έχουν έρθει κάποιοι, μας ακούνε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω και μηνύματα. Στέλνουν οι άνθρωποι. Σταματήστε, αυτό μας πιέζει. Ποια μας πιέζει. Μας ακούνε, μας παρακολουθούν. Τι θες να πεις κάποιο μήνυμα. Θα σου πω, για να κοίτα ένα σεξιστικό, ρατσιστικό μήνυμα θα διαβάσω τώρα. Κοιτάω τον κόλο της Lady Gaga αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε για σεξισμό. Για πες το στη γενική, πώς είναι Ladies. Της Lady Gaga. Gaga. Ναι, ναι, ναι. Πώς λέμε της Lady Angela. Σωστό. Έτσι. Να διαβάσω εγώ το μήνυμα αυτό που στέλνει εδώ, που είναι και ανεκδοτάκι υποτίθεται κατά των γυναικών. Ναι. Για να καταλάβουν, λέει, και κάποιες γυναίκες αυτό που κατάφερε η Λέστερ, είναι σαν να θέλει η Τούλα από το Παγκράτη. Η Μενεγάκη, η Βανδί και η Αγγελοπούλου την ίδια τσάντα και τελικά την παίρνει η Τούλα από το Παγκράτη. Αυτό. Αυτό είναι ένα μηνυματάκι ρατσιστικό, σεξιστικό, μισογυνικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Και λέει άλλο ένα ο Γιώργος Παπαθανασίου. Καλημέρα, παιδιά. Όμορφα είναι που βγήκατε και οι δύο σήμερα. Εντάξει, ναι, θυμήθηκα τις πρώτες μέρες που είχε βγει ο Αλεξάκης. Εννοεί πέρυσι το Γενάρη, μάλλον. Ήταν όταν είχα πρώτο διαφύγει στο εξωτερικό. Παίζατε Αντάρτικα και υπήρχε. Εμείς Αντάρτικα. Παίζατε Αντάρτικα και υπήρχε μια κρυφή αριστερή ελπίδα σε όλους μας. Σε όλους μας. Σε όλους μας. Δεν νομίζω, τέλος πάντων. Δάκρυσα όταν σας άκουγα και προσπαθούσα να εξηγήσω στο μικρότερο αδελφό τα περί εθνικής συμφιλίωσης που απλά συγκαλύφθηκε, αλλά ποτέ δεν ήρθε. Θα είμαστε για πάντα στην απέξω αριστερά. Σας φιλώ και σας χαιρετώ αγωνιστικά. Παγούρας. Ναι, όλα μαζί. Κρυφή ελπίδα δεν υπήρχε τότε. Προσμονή για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει Κολοτούμπα και όλα αυτά, ναι, την είχαμε. Η περιέργεια για όλα αυτά που συνέβαιναν για πρώτη φορά, τα σοου του Βαρουφάκη, τα σοου της Ζωής, ο Αλέξης, οι υπουργοί. Μια ψιλοαγανάκτηση, γιατί από την αρχή φαινόταν που θα πάει το πράγμα και έλεγες, είναι δυνατόν με τέτοια ιερά θέματα αυτοί να κοροϊδεύουν, να παίρνουν ένα λαό που 5 χρόνια έχει δεχτεί μνημόνια και να πηγαίνουν να τον βάλουν στο 3ο μνημόνιο και παρόλα αυτά να το παίζουν ενταΐδες. Κι όμως ήταν δυνατόν, ήταν τόσο αδίστακτοι και παραμένουν και χειρότεροι, μπορώ να σου πω. Και παρόλα αυτά τα κάνανε όταν έβλεπε τα λουλούδια στην Κεσαριανή. Αυτό. Ευαγγελιζόμενοι την αριστερά και. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Κάθε δεύτερη λέξη αριστερά. Αυτό που κάνει ο Κατρούγκαλος τώρα, κάθε δεύτερη λέξη είναι κομμουνιστής. Κατρούγκαλος το δηλώνει συνέχεια γιατί. Καλά, μπορεί... λογικό, έχει τις ενοχές από μέσα. Ο Κατρούγκαλος μπορεί και να είναι όμως. Οι άλλοι να μην ακολουθάνε. Ναι. Δεν θέλω να κρίνουμε έναν συναγωνιστή εδώ πέρα σύντροφο. Έχει ένα δίκιο γιατί? Σε αυτά. Και έναν κακεντρεχή λιπολίτη που μου στέλνει ένα μήνυμα. Ένας το... καλός λιπολίτης δεν υπάρχει. Μωρέτης τους λέω. Όλοι κακεντρεχείς. Ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είναι. Νομίζω ακόμα πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο Μιχάλης, δεν γίνεται στα διαλύματα του επιτάφιου, αυτό που είχαμε πριν το τραγούδι με το Ρίτσο, αντί για διαφημίσεις να βάζετε λίγο ποεσί, να σπάει λίγο. Ηρωνικός και κατά των δημοσιογράφων. Έσχος. Ο Μιχάλης, ναι, είναι από αυτούς που θα παρακολουθούν όλα και έχει ηρωνίες και οτιδήποτε στρέφεται κατά της κυβερνήσεως το αντιμετωπίζει ως εχθρικό όπως κάνουν πάρα πολλοί. Κανονικά θα πρέπει να είναι όλοι στο πρόβολο των δημοσιογράφων κατά λίγο, γιατί με έναν τρόπο είμαστε όλοι δημοσιογράφοι πια. Και κατά έναν τρόπο είμαστε όλοι στο ίδιο σπίτι. Γιατί μπαίνουμε με τις τηλεοράσεις, με τα ραδιόφωνα. Ναι. Και είμαστε ένα. Δηλαδή και με τα social και αυτά, όλοι δημοσιογραφούμε με έναν τρόπο. Με απλά τα socials. Τα socials. Αυτά να οργανωθούμε, αδέρφια. Υπάρχει μια διαφορά. Μερικοί πολίτες το κάνουν πιο έγκυρα. Από τους κανονικούς δημοσιογράφους. Από τους κανονικούς, ναι. Περισσότεροι. Ναι. Εξυπηρετούν λιγότερα συμφέροντα από ότι μερικοί κανονικοί δημοσιογράφοι. Κατ' επάγγελμα δηλαδή. Σωστό, σωστό. Έρχεται ένας Μάιος πολύ βαρβάτος εδώ για την Ελλάδα και γενικότερα. Και έρχεται και ένας Ιούνιος. Πόσο βαρβάτος αυτός ο Μάιος. Πολύ, πολύ. Θα φανεί. Ελεφαντίαση. Λόγω μέτρων και όλων των ωραίων που έρχονται. Και έρχεται και ένας Ιούνιος ακόμη πιο βαρβάτος. Γιατί 23 Ιουνίου έχουμε το δημοψήφισμα στη Βρετανία για το Brexit. Και 26 Ιουνίου βάλανε εκλογές στην Ισπανία. Σήμερα το υπέγραψε το διάταγμα ο Φελίπε, ο βασιλέας. Ο Γκονσάλεθ. Ο, ναι, όχι, ο Φελίπε, ο βασιλιάς. Κρίμα, ο Γκονσάλεθ είναι ο καλός. Ναι, ο άλλος, ο παλιός. Θέλω να πω ότι μέσα σε ένα τριήμερο, τετραήμερο, και ξέρεις, αυτό έχει και ένα μήνα πριν ναι, η προεργασία, η κορύφωση. Γιατί το τι θα αποφασίσει στην Ισπανία είναι ένα θέμα, σοβαρό εντάξει και για την Ευρώπη και για την Ισπανία και για τις συμμαχίες του Νότου και. Αλλά το τι θα αποφασιστεί στην Βρετανία 23 Ιουνίου είναι ακόμη σημαντικότερο. Καλά, εγώ καταγράφω βέβαια αυτό που κρατώ είναι ότι όλοι μας αντιγράφουν τον Τσίπρα. Εννοείται. Δηλαδή, τι κάνουν εμείς πέσει, δημοψήφισμα. Τι κάνουν οι Άγγλοι, δημοψήφισμα. Και σε όλο αυτό. Τι κάναμε εμείς, εκλογές. Τι κάνουν οι Ισπανοί, εκλογές. Άρα. Τα πράγματα που θα επηρεάσουν την Ευρώπη. Μνημόνιο. Τι κάνανε οι άλλοι, όχι ακόμα. Δεν όχι αυτοί. Κάνει, όχι. Ναι, κάποιοι άλλοι κάνανε. Το μνημόνιο είναι ελληνική πατέντα και πρωτοτυπία. Εμείς εδώ τα γουστάρουμε όλα αυτά και τα ψιλομαγειρεύουμε. Λοιπόν, για όλα αυτά που έρχονται και για όλα αυτά που ξαναέρχονται. Και επειδή οι δανειστές θα έρθουν από Δευτέρα, νομίζω πάλι θα έρθουν αυτοί οι δανειστές, πάλι στο Χίλτον, πάλι θα ζητάνε να. Ο ΦΠΑ πήγε έτσι κι αλλιώς το 24%. Ναι. Ζητάνε να πάνε και στα οι λογαριασμοί. Εκεί θα γίνει το σύστημα. Ρεύματος, η ΔΑΠ, δεν ξέρω αν θα. Μόλις ανέβουν αυτά, αντέξει, η κυβέρνηση. Θα... ζητάνε μείωση συντάξεων τώρα, δηλαδή πράγματα που πέρα από τις όποιες σκοπιμότητες, πέρα από το αν λέγονται 10 για να κρατηθούν στο τέλος 5, όλα αυτά και μόνο που λέγονται είναι φοβερή βία πάνω στα κεφάλια ναι. Ελλήνων ανθρώπων, ενός λαού που δεν είναι και στα καλύτερά του και 5 χρόνια συνεχώς ακούει και βάλεται από παντού. Και αν έχετε. Και μόνο και αν έχετε. Ναι, ναι. Μέσα σε όλο γιατί, αυτό. Ότι τι κάνει το δουνουτού, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει το δουνουτού, αυτό όχι, κάνει. Αυτό πολύ καλά κάνει αυτό το δουνουτού. Πολύ αυτή η βία είναι το δουνουτού, αυτή η βία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο συζητάει με το δουνουτού, ποιο προσπαθεί να διαπραγματευτεί με το φωνιά. Ποιο νομιμοποιεί το δουνουτού. Και τον νομιμοποιεί. Και, το κάθομαι, καθόμαστε και το παρατηρούμε και κάνουμε μηνυματάκια εξυπνάδες στα social. Σωστό. Τεράστια διαφορά δεν υπάρχει. Κάποιες διαφορές για λόγους συμφερόντων εξυπηρέτησης υπάρχουν. Λοιπόν, είναι αυτοί οι δανειστές από τη μία, που τους ξέρουμε 5 χρόνια, και είναι και άλλοι δανειστές από την άλλη, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να δανειζόμαστε περισσότερα, δεν έχουν και τόκο έτσι κι αλλιώς και μας τα παρέχουν πλουσιοπάρχα. Έκαναν ό,τι έκαναν παλιότερα σε διάφορες στιγμές ελληνικής ιστορίας. Και μας δανείζουν, εμείς δεν πολύ δανειζόμαστε από αυτούς, διαλέγουμε να δανειζόμαστε από το δουνουτού. Και για όλα αυτά λοιπόν που έρχονται και πάντα στο νου μας τους καλούς δανειστές και όχι αυτούς τους τρισάθλιους που συνεργάζονται με τους εδώ συνεργάτες τρισάθλιους, έχουμε αυτό που ακολουθεί. Μαζώνουν κύματα μας κλιούν σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν στη λαντού λαού μας τα αξιά τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά για να τα σε δεσμά βαριά. Στον φρουρόν το πείσμα θα σταθούμε μορφή στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Αν να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς, τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γης. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γης. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία τωρινοί Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά, ο εχθρός λουφάζει, φτάνει λευτεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σκέφτεται στεριά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σκέφτεται στεριά. Αυτοί είναι οι δανειστές. Αυτοί, ε. Από αυτούς πρέπει να δανειζόμαστε. Όχι από τον Τόμψεν, από τη Λαγκάρτ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και πιο απλόχερα τα έχουν δώσει, νομίζω, από αυτούς. Τα έχουν δώσει όλα. Τα έχουν πει όλα. Η φωνή του Κολοκοτρώνη, η φωνή του Βελουχιώτη, μέσα από θεατρικά βεβαίως. Ο ανώνυμος της Μακρονήσου, ο ανώνυμος που τη δεκαετία του 60 διεκδικούσε για να έχουμε ένα ΙΚΑ καλό, έναν αξιοπρεπή μισθό. Σπάγανε και πεζοδρόμια τότε, οι οικοδόμοι και όλες οι άλλες κατηγορίες. Ο ανώνυμος στο Πολυτεχνείο και ο επώνυμος ακόμα στο Πολυτεχνείο γενικότερα. Οι ποιητές μας, οι καλοί ηθοποιοί, οι καλοί λογοτέχνες. Όλοι αυτοί δεν είναι ωραίοι δανειστές που δανείζουν απλόχερα. Μας τα έχουν δείξει όλα, μας έχουν δείξει όλο το δρόμο και εμείς εκεί. Από τον Ντόμσεν. Είναι, αλλά το άτοκο. Να μην φύγουμε από το ευρώ. Εύκολο και το άτοκο δεν χωρίς ευρώ τι θα γίνουμε και πώς θα μείνουμε χωρίς ευρώ και 1002. Όχι ότι είναι καλύτερο να είσαι χωρίς δραχμή. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Απλά λέγοντας μόνο ότι μια φράση παρεξηγείται. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε τους καλούς δανειστές πάνω σε ένα τραγούδι έτσι ευληματικό, με μια ωραία εικόνα. Αυτό που είμαστε εμείς εδώ και γύρω-γύρω να μαζώνουν οι θάλασσες. Διαφημίσεις τώρα, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κάτσε γιατί είχα και ένα μήνυμα πάλι από τον ίδιο Σιριζέο του Μιχάλη. Ναι, ναι, θα σου πω γιατί τον είπες δημοσιογράφο. Δεν είπα αυτό δημοσιογράφο. Όλους. Και λέει, όλα και όλα, Σιριζέος, φιλοκυβερνητικός, ψευτοαριστερός, προδότης, οκ, παιδιά, αλλά δημοσιογράφος, όχι. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Αυτό που οι Σιριζέοι νομίζουν ότι ο κόσμος γυρνάει γύρω τους. Αυτό κατάλαβες από το μήνυμα. Που νόμιζε ότι τον είπα δημοσιογράφο. Όχι, το πήρε προσωπικά και απαντάει από τη δική του οπτική γωνία. Το μετερίζει το δικό του. Ότι είναι τα πάντα. Δεν μιλάμε είναι τα πάντα εκτός από δημοσιογράφο. Δεν μιλάμε για αυτού, μιλάμε για όλο τον κόσμο. Θα σου πω, όλοι αυτοί οι Σιριζέοι θεωρούν ύψιστη. Προσβολή. Τον ύψιστο εχθρό ότι είναι τα ιδιαπλοκή. Και οποτεδήποτε στριμώχνονται, ρίχνει τις άδειες στο πόπολο να έχει να ακούει ότι χτυπάμε τη διαπλοκή. 1,5 χρόνο τώρα η διαπλοκή κανονικά θέλει είναι. Θέλει και το χρόνο της, περίμενε και εσύ. Θέλει το χρόνο της να βρει γέφυρες επικοινωνίας με την τωρινή κατάσταση. Ναι, αυτό το θέλει το χρόνο της. Διαφημίσεις, γιατί και εμείς θέλουμε το χρόνο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και κάπου εδώ. Και κάπου εδώ, επειδή έχουμε και κάποιες παραγγελίες, είπαμε να δώσουμε και ένα βήμα στο λαό, γιατί δεν έχουμε πάντα. Ένα ακουστή. Βήμα στο λαό. Σας αποχαιρετούμε με το λαό. Αύριο τα υπόλοιπα σε κανονική ελληνοφρένεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Γιάννης Κουλετάκης. Αποστόλη μου, τσολιά μου. Έλα. Την Παρασκευή θέλω να μου βάλει το γουναρά. Παραδοσιακός, Ο γουναράς πρέπει να είναι γύρω στα 12 χρόνια. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Είσαι παλιός. Ναι, ναι, πω και μεγάλος άρα. Δεν κακό. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, Ρε κόψεις μα***, ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι? Δεν πήρα, ρε μα***, δερμάτινα σου λέω και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι, η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Κάτσε να πάρω τη WWF. Όμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γα***, ρε. Κάθε Παρασκευή βάζε ένα απόσπασμα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, τον Τζίπρα πριν κυβερνήσει και τον Τζίπρα τώρα. Μπας και μπει λίγο μέσα στο μυαλό μας όλο αυτό το σκηνικό και μπορέσουμε τουλάχιστον να καταλάβουμε κάτι. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το ίδιο πιστοί θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Βέβαια. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Και την κατώτερη σύνταξη στα επίπεδα που ήταν πριν έρθει το καταστροφικό μνημόνιο για να κινηθεί η αγορά και να ζεσταθεί η κατανάλωση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και μια αφιέρωση τα κορίτσια που ακούσαμε τώρα πριν λίγο για την Παρασκευή. Την Τίνα και τη Σούλα, ξέρω εγώ. Α, που πήραν τηλέφωνο, ναι, που θέλουν το μασάζ, ναι, ναι. Ξέχασες κιόλας. Τις ξεχνάω εγώ αυτές, ρε. Έλα, γεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πού έχω καλέσει? Εδώ, σε μένα. Έχω καλέσει τον Dance Mix. Ναι, εδώ, το Smith είμαι. Α, γεια σας. Είμαι φίλη της Βερόνικας, της Δασκάλας, και θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για το μάθημα με τα Hula Hoop. Hula Hoop, εγώ κάνω. Hula Hoop. Μ' ακούτε? Ναι, μαζί θα το κάνουμε το Hula Hoop. Ωραία, ναι, για τις 7. Στις 7, okay. Τι θα φοράτε, θα έχετε μαζί το κολάν? Εννοείται, εννοείται. Θα βάλετε το κορμάκι από πάνω? Το κορμάκι, όχι, μόνο με το κορμάκι, λέω να έρθω. Αμάν. Αυτό που είναι πίσω, Brazilian. Brazilian, Brazilian πάντα. Μήπως μπορώ να έρθω με μια φίλη? Α, γίνεται καλύτερο. Ναι, Brazilian και η φίλη, αλλιώς κορδόνι. Είμαστε η Τούλια και η Στέλλα. Δεν θα ρωτήσω ονόματα, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά. Γίνεται μετά σχέση. Μήπως δεν έχω καλέσει στο Dan Smith. Στο Dan Smith.